بسا اوقات استنجا خانے میں جاتے وقت اپنی جیب سے مقدس کاغذات کو نکال کر دیوار یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دینے کی وجہ سے وہ مقدس کاغذات گر جانے یا گم ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی محفوظ جگہ پر رکھے، اگر محفوظ جگہ نہیں پاتا تو اپنی جیبوں میں اس طرح رکھے کہ وہ بالکل چھپے ہوئے ہوں، تو جب جیب میں چھپی ہوئی اگر کوئی تحریر ہے اور استنجا خانے میں چلے گئے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔